พหุมปิรัตโตภาเสยะคนรักมากมักพูดมากคนมีรักรักนั้นย่อมมันปากมักพูดมากด้วยเล่ห์เสน่หารักไม่สางพูดคล่องต้องอุราตามภาษาความรักที่ปักใจถ้าชีวายังอยู่มิรู้หนีไม่คลายคลี่ความรักจนตักใสถึงแตกดับลับตาชีวาลัยวิญญาณใคร่อย่าพรากไปจากกันทุตโธปิปหุภาสยิคนโกรธมากก็พูดมากเมื่อความโกรธครอบงำก็ลำบากมักพูดมากเพราะจิตมันผิดผันมีแต่คำหยาบคายทำลายกันสารพันด่าว่าถึงฆ่าตีที่ไพเราะเพาะหูนั้นอย่าหมายมีแต่ร้ายหยามเหยียดและเสียสียังโกรธใจไม่สิ้นไม่ยินดีจึงพาทีดุร้ายกลายเป็นพานสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับท่านผู้ฟังที่ติดตามประวัติวิถีการปฏิบัติธรรมของบรรดาพระป่ากรรมฐานโดยเฉพาะพระคณาจารย์ในสายธรรมของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอย่างเช่นประวัติของหลวงปู่อ่อนญาณสิริหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่ชอบฐานสโมหรือว่าแม้กระทั่งประวัติการปฏิบัติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนพระเถระกรรมฐานผู้ลือนามในยุคนี้เชื่อว่าจะต้องคุ้นกับชื่อภูกระแตมาอย่างดีเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ครูบาอาจารย์ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพระเถระที่เรื่องชื่อลือนามเป็นที่เคารพนับถือของคนทั้งหลายเคยไปพำนักพักอาศัยเพื่อเจริญกรรมฐานบำเพ็ญภาวนาแทบทุกรูปในช่วงชีวิตการทุดงเข้าป่าขึ้นภูอยู่ถ้ำแสวงหาโมฆะธรรมแม้ว่าบางท่านจะเพียงแค่มาพักแขวนกรดภาวนาไม่นานชั่วเพียง3วัน7วันแล้วก็จะริกไปยังที่อื่นเหมือนกับนกไม่ติดคอนปลาไม่ติดน้ำครูบาอาจารย์เหล่านั้นซึ่งมาบัดนี้ผู้คนต่างยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นพระผู้ทรงฌานทรงอภิญญาแก่กล้าเป็นพระอริยเจ้าในระดับต่างๆท่านเหล่านั้นต้องยอมรับในคติตรงกันว่าภูกระแตเนี่ยเป็นสถานที่สัปปายะมีความศักดิ์สิทธิ์และแฝงเร้นด้วยความลี้ลับอาถรรพ์ที่ไม่อาจจะดูหมิ่นดูแคลนบุคคลทั้งหลายไม่ควรล่วงล้ำไปทำกิจอันไม่สมควรจากที่ได้ศึกษาประวัติชีวิตการปฏิบัติธรรมของพระคณาจารย์กรรมฐานหลายๆรูปทราบว่าสถานที่ที่เรียกว่าภูกระแตที่ว่านี้มีอยู่สองแห่งด้วยกันที่จังหวัดหนองคายแห่งหนึ่งแล้วก็ที่จังหวัดอุดรธานีอีกแห่งหนึ่งเราไปภูกระแตจังหวัดอุดรธานีกันก่อนอยู่ในท้องที่บ้านดุนเหล่าตำบลจำปีครับอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีเหตุอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ในแดนธรรมที่มีชื่อว่าวัดภูกระแตได้เกิดขึ้นให้ผู้คนทั้งหลายได้รับรู้อย่างชัดแจ้งมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างวัดแห่งนี้ของหลวงปู่รูปหนึ่งชื่อหลวงปู่บุญนาคหลวงปู่บุญนาคประธานสงฆ์วัดภูกระแตท่านเป็นพระเถระกรรมฐานวัย74ปีครองเพศพรหมจรรย์บวชเป็นสามเณรตั้งแต่เรียนจบชั้นประถมต้นแล้วก็ต่อมาได้ยติเป็นพระภิกษุเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ใช้ชีวิตนักบวชเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันรวมแล้วไม่น้อยกว่าครึ่งศตวรรษเบื้องต้นของการเป็นสามเณรป่ากรรมฐานมีโอกาสติดตามรับใช้พระกรรมฐานรูปสำคัญซึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นโดยแท้เช่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟั่นพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถเป็นต้นครั้นบวชเป็นพระแล้วจึงได้นำหลักธรรมที่ได้รับการสั่งสอนจากท่านเหล่านั้นออกจาริกทุดงเพื่อฝึกตนแล้วก็หาประสบการณ์ทางธรรมด้วยตัวเองมีโอกาสวาสนาได้สร้างวัดให้พระเนนได้อยู่อาศัยในหลายที่ก่อนที่จะย้อนกลับมาที่บ้านดุนเหล่าอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดแล้วก็มาสร้างวัดจันทโทคีรีรัตน์เป็นที่พักอาศัยแต่ต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นวัดจันทโทคีรีรัตน์ซึ่งอยู่ใกล้หมู่บ้านก็ไม่สงบเพราะว่าเกิดมีถนนตัดผ่านหน้าวัด ทำให้มีเสียงรถราชาวบ้านขับผ่านไปผ่านมาเป็นประจำท่านก็ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในป่าบนภูลึกเข้าไปอีกทำให้เกิดเป็นวัดภูกระแตขึ้นมาในปัจจุบันหลวงปู่บุญนาคขึ้นไปอยู่บนภูที่เป็นป่าหนาดงทึบเมื่อปี2517โดยมีสามเณรติดตามไปรับใช้หนึ่งรูปก็ไม่ใช่ใครอื่นสามเณรรูปนั้นก็คือคุณสุวรรณคำเขื่อนแก้วการเข้าป่าไปอยู่บนภูกระแตของหลวงปู่ในครั้งนั้นถึงแม้ว่าเจตนาหลีกหนีความวุ่นวายที่คืบคลานเข้ามาสู่วัดไปหาที่สงบสงัดพำนักพักอาศัยแต่ทำให้ท่านต้องผจญกับปัญหาสารพัดอย่างเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนับครั้งไม่ถ้วนที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอนาบริเวณของภูกระแตซึ่งแต่ก่อนนี้ยังเป็นป่าหนาทึบไกลจากผู้คนเป็นที่หลบเร้นซ่อนตัวและซ่องสุมกำลังพลของหมู่คณะในขบวนการลัทธินิยมคอมมิวนิสต์เป็นที่อยู่ของคนในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ถูกอบรมเสี่ยมสอนให้ไม่มีความเคารพบูชาพระเจ้าก็ทำให้คนเหล่านั้นเห็นพระคือศัตรูของพวกเขาสอนสั่งหลักธรรมที่มอมเมาประชาชนเป็นผู้ที่พวกตนควรจะกำจัดให้สิ้นไปด้วยความรุนแรงโดยไม่ต้องคำนึงถึงวิธีการตามประวัติว่าเมื่อท่านย้ายตนเองมาอยู่ป่าบนภูกระแตแล้วก็มีพระเนนติดตามมาอยู่ด้วยในภายหลังอีก4รูปก็อยู่กันตามป่าตามดงตามประสาพระป่าการบิณฑบาตขบฉันก็อาศัยเดินลัดป่าไปยังตลาดอำเภอศรีธาตุอันมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรการไปกลับแต่ละเช้าก็ประมาณ8กิโลเมตรออกจากป่าตั้งแต่เช้าตรู่บิณฑบาตเสร็จกลับมาถึงวัดอีกครั้งก็ประมาณ10โมงเช้าจึงลงมือฉันข้าวบิณฑบาตแต่ก็ไม่เป็นการลำบากอะไรนักสำหรับพระป่ากรรมฐานที่ฉันอาหารเพียงมือเดียวที่นี่เรื่องมันเกิดขึ้นในวันหนึ่งมีโยมชาวบ้านในตลาดอำเภอศรีธาตุผู้หนึ่งถึงแก่ความตายเขาตั้งศพบำเพ็ญกุศลไว้ที่บ้านโยมผู้ตายรายนี้เป็นผู้มีอุดมการณ์รักชาติอย่างเข้มข้นสมัยมีชีวิตก็เป็นผู้นำต่อต้านระบบป่าของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างไม่เกรงกลัวเมื่อเขามาถึงคราวต้องตายก็หาพระมาสวดศพได้ยากเพราะว่าถิ่นนั้นเป็นแดนคอมมิวนิสต์เพราะว่าพวกนั้นได้พากันไปข่มขู่พระเนนตามวัดต่างๆเอาไว้จนทั่วทุกวัดว่าถ้าหากมีพระวัดไหนรูปไหนไปสวดศพให้กับผู้ตายที่บ้านนี้พวกตัวจะยิงทิ้งให้หมดก็ทำให้เป็นที่เกรงกลัวของพระเนนเป็นอันมากไม่มีพระวัดไหนกล้ารับนิมนต์เพราะต่างกลัวตายด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อหาพระที่อยู่วัดมาสวดศพไม่ได้อย่างนั้นญาติผู้ตายก็เลยต้องมานิมนต์พระที่ไม่ได้อยู่วัดนั่นก็คือคณะสงฆ์ของหลวงปู่บุญนาคอุตโมซึ่งเป็นพระป่าอยู่ป่าหลวงปู่บุญนาคท่านพิจารณาถึงความจำเป็นของญาติโยมที่จัดแต่งข้าวปลาอาหารข้าวหวานอย่างดีใส่บาตรให้ท่านได้ขบฉันยังชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเห็นว่าเป็นความเป็นความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเกิดเป็นคนมีชีวิตมาแล้วมันก็ต้องตายทั้งนั้นเมื่อถึงคราวก็ควรจะได้ทำบุญพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีท่านก็รับนิมนต์ไว้เป็นที่พึ่งยามสุดท้ายของโยมเขาเพราะพวกในขบวนการคอมมิวนิสต์รู้ข่าวว่าหลวงปู่บุญนาครับนิมนต์ที่จะไปสวดศพให้กับผู้ตายเขาก็พากันมาหาหลวงปู่ถึงที่พักในป่าพร้อมอาวุธสงครามครบมือทุกคนมาขู่หลวงปู่บอกว่าการที่พวกผมให้ท่านเข้ามาอยู่ในป่าบนเขาได้จนทุกวันนี้ได้มาเทศสั่งสอนญาติโยมชาวบ้านที่มาหาบางครั้งได้ช่วยเหลือพวกเขาในคราวเจ็บไข้ได้ป่วยนี่พวกผมไม่ว่าอะไรทั้งที่สิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องกับหลักการอุดมการณ์ของพวกผมพวกผมก็ไม่เคยว่าอะไรท่านทำหน้าที่ของท่านก็ทำไปผมก็ทำหน้าที่ของพวกผมไปแต่ว่าครั้งนี้ท่านรับนิมนต์ไปสวดศพทำพิธีให้กับคนตายที่บ้านนั้นเขาเป็นศัตรูเขาไม่ใช่มิตรกับพวกผมที่สละตนออกมาอยู่ป่าเขาต่อต้านการทำงานของพวกผมพวกผมขอเถอะหลวงพ่อขอท่านสักครั้งอย่าไปได้ไหมหลวงพ่อเห็นจะไม่ได้หรอกโยมอาตมารับนิมนต์เข้าไปแล้วอ่ะเขาไม่มีที่พึ่งอื่นอีกอาตมาจะไม่ไปก็ไม่ได้หรอกผิดธรรมเนียมข้อปฏิบัติของสงฆ์ในพระพุทธศาสนาหากว่ายังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจะไม่ไปตามกิจที่รับนิมนต์ไว้แล้วไม่ได้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งหลวงปู่ท่านก็อธิบายชี้แจงถึงความจำเป็นของท่านไปอย่างนั้น แต่ว่าพวกนั้นไม่ยอมรับฟังให้เข้าใจกลับคมคูหลวงปู่ต่างๆนานาถ้าท่านไม่เชื่อไม่ทำตามที่พวกผมขอร้องในคราวนี้ก็อย่าได้มาถือโทษโกรธเคืองกันก็แล้วกันเพราะว่าพวกผมก็มีความจำเป็นเหมือนกันที่จะต้องทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมาหน้าที่ของพวกผมเนี่ยคือยิงทิ้งต่อผู้ที่เป็นปรปักษ์ต่อต้านขัดขืนต่อการดำเนินการปฏิบัติของพวกผมได้ทันทีนั่นเป็นการยื่นคำขาดของคนอยู่ป่านั้นหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าเมื่อสิ่งนั้นมันเป็นความจำเป็นของพวกโยมโยมเห็นว่าการกระทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรโยมก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของโยมเถอะอย่าได้เป็นกังวลใจกับอาตมาเพราะอาตมาก็จะปฏิบัติตามหน้าที่ของพระเช่นเดียวกันมันก็เป็นความจำเป็นที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เหมือนกันได้ฟังคำตอบชี้แจงอย่างไม่หวั่นกลัวต่อความเป็นความตายอย่างนั้นพวกนั้นก็ดูจะไม่พอใจนักก่อนที่จะพละจากไปอย่างไม่สบอารมณ์แล้วก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเมื่อพวกผมมาพูดด้วยดีๆมาขอร้องดีๆแล้วท่านก็ยังดื้อดึงไม่เชื่อฟังเราก็คงจะได้เห็นดีกันจากคำขู่ของคนอยู่ป่าหลวงปู่บุญนาคท่านก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนหรือว่าเกิดความหวาดหวั่นคำขู่ฆ่าที่ว่านั้นแม้แต่น้อยเพราะว่าท่านรู้ดีว่าคนเราเมื่อเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาแล้วไม่ช้าไม่นานมันก็ต้องเสื่อมสูญไปเป็นธรรมดาเกิดแล้วมันก็ต้องตายทุกคนไม่มีใครหนีตายไปได้พ้นช้าหรือเร็วหรือว่าตายด้วยเหตุใดเท่านั้นแหละแต่ในขณะที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่พร้อมด้วยสติสัมปชัญญะทุกคนพึงปฏิบัติกระทำหน้าที่ของตัวให้ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้หลวงปู่บุญนาคมีจิตใจมั่นคงแต่ว่าพระเนนที่อยู่ด้วยกันไม่เป็นอย่างนั้นก็เกิดกลัวตายตามวิสัยปุถุชนที่ได้ยินได้ฟังการสนทนาขณะที่พวกเขามาขู่ไว้กับหลวงปู่บุญนาคดังนั้นเมื่อเวลาที่หลวงปู่บอกถึงกิจนิมนต์ที่ได้รับเอาไว้ต่างก็มีข้อโต้แย้งบ่ายเบี่ยงกันเป็นเชิงปฏิเสธให้วุ่นวายท่านก็เลยจำเป็นจะต้องชี้แจงให้พระภิกษุที่มาอยู่ร่วมกับท่านรู้และเข้าใจในสัจจะความจริงของชีวิตแล้วท่านก็บอกว่าที่โยมเขามานิมนต์เขานิมนต์เราทั้งหมู่คณะนะและที่มีผู้มาขู่คุกคามเขาก็มากันเป็นหมู่คณะแม้พวกท่านไม่ไปแต่ผมไปเขาก็ต้องมาฆ่าเราอยู่ทั้งหมู่คณะอยู่ดีจะไปหรือไม่ไปผลก็ไม่ต่างกันคนเราจะถึงคราวจะต้องตายแล้วหนีไม่พ้นหรอกอธิบายพอเป็นที่เข้าใจกันแล้วแม้พระเนนจะยังมีความกังวลใจดีว่าจะไปดีไม่ไปดีหลวงปู่ท่านไม่นำพาเอามาเป็นกังวลของท่านพอถึงเวลาท่านก็เตรียมตัวเดินทางไปตามกิจที่ตัวได้รับไว้หลวงปู่เดินทางออกจากวัดตายตามลำพังตามเส้นทางที่เคยเดินออกรับบิณฑบาตเป็นประจำทุกเช้าตรงไปยังบ้านของผู้ตายอย่างไม่มีความหวาดหวั่นพรั่นพรึงอะไรแต่ท่านยังไม่ทันจะเดินพ้นไปจากเขตป่าที่อยู่อาศัยพระภิกษุอีกสี่รูปก็เดินตามมาทันเพราะว่าต่างคิดได้ปลงตกแล้วเห็นจริงตามคำที่หลวงปู่ท่านชี้แจงแสดงให้ฟังทุกประการเมื่อท่านเห็นท่านก็เลยหันไปบอกว่าอ้าวจะไปด้วยกันทั้งหมดเลยหรือไม่กลัวเขาจะมาฆ่าหรือครับหลวงปู่ไม่กลัวแล้วครับอยู่ก็ตายไปก็ตายถ้าถึงคราวจะต้องตายพวกผมก็สมัครใจขอไปตายร่วมกับหลวงปู่ตายพร้อมกับหลวงปู่ดีกว่าต้องมาตายกลางป่าให้ร่างกายกลายเป็นเหยื่อนอนหาประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อเป็นที่ตกลงสมัครใจอย่างนั้นพระป่ากรรมฐานทั้ง5รูปก็ตรงไปปฏิบัติกิจตามที่รับนิมนต์ไว้ในงานสวดพระอภิธรรมศพที่ตลาดศรีธาตุก็พากันเดินไปโดยอาการสงบสำรวมไม่มีการพูดคุยให้เสียสมาธิภาวนาธรรมเดินไปทุกย่างก้าวโดยมีหลวงปู่บุญนาคอุตโมเป็นผู้นำคืนวันที่หลวงปู่บุญนาคและคณะสงฆ์วัดภูกระแตไปสวดพระอภิธรรมกันที่ตลาดศรีธาตุนั้นเป็นคืนข้างแรมเดือนมืดตอนขาไปฟ้ายังสว่างไม่สิ้นแสงตะวันการเดินทางก็ยังสะดวกไม่มีอุปสรรคแต่ตอนขากลับนี่สิหลังจากสวดพระอภิธรรมแสดงธรรมโอวาทโปรดผู้ที่มาร่วมทำบุญกับผู้ตายแล้วบรรยากาศก็ถูกปกคลุมด้วยความมืดการเดินทางก็เลยไม่สู้สะดวกนักต้องค่อยๆพากันเดินอย่างระมัดระวังเพราะไม่มีทั้งแสงเดือนแสงดาวส่องให้มองเห็นทางได้กว่าจะพากันเดินเข้ามาถึงเขตป่าอันเป็นที่พักได้เวลาก็ล่วงเข้าไปถึง4ทุ่มเศษพอหมู่คณะสงฆ์ย่างก้าวเข้าสู่เขตป่าได้ไม่กี่ก้าว เบื้องหลังพระกรรมฐานทั้งห้าก็ปรากฏเงาร่างคนถืออาวุธ4-5คนก้าวออกมาจากสมทุมพุ่มไม้อันเป็นที่ซ่อนตัวเดินตามหมู่พระกรรมฐานไปอีกครู่ใหญ่ๆคาดว่าห่างไกลจากบ้านคนแล้วเสียงตะโกนจากผู้ที่เป็นผู้นำก็ดังขึ้นผมเตือนผมขอร้องท่านแล้วแต่ว่าพวกท่านดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าได้ถือสาหาความต่อพวกผมที่จำเป็นจะต้องทำตามวาจาที่เคยพูดไว้ขอพวกท่านอโหสิกรรมให้แก่พวกผมด้วยครับอะไรจะเกิดขึ้นพักสักครู่ครับพอได้ยินเสียงของคนที่ประสงค์ร้ายอย่างนั้นหลวงปู่บุญนาคก็พูดเตือนสติพระเนนที่ติดตามท่านมาเพียงเบาๆพอได้ยินว่าเดินไปเรื่อยๆอย่าตื่นตกใจนะสำรวมอยู่ในองค์ภาวนาก้าวเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดินตามหลวงปู่มาเถอะน้อมนึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยให้แน่วแน่แล้วก็จะปลอดภัยทุกอย่างสิ้นเสียงเตือนสติของหลวงปู่เสียงกำปนาตจากการระเบิดของกระสุนปืนก็ระเบิดขึ้นจากปืนประมาณสัก5 กระบอกคำรามก้องสถานป่าเกิดเป็นแสงสว่างแปรับจากการระเบิดของดินปืนทำให้ป่าบริเวณนั้นสว่างสวยไปชั่วขณะถึง 2-3 อึดใจแล้วสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นให้เป็นที่อัศจรรย์แม้ว่าเสียงระเบิดของกระสุนปืนจะเงียบลงไปแล้วแต่แสงสว่างยังคงมีอยู่และพุ่งเป็นลำแสงส่องทางให้คณะพระกรรมฐานได้อาศัยความสว่างนั้นเดินกลับไปจนถึงกุฏิที่พักหลวงปู่บุญนาคและพระเนนในคณะของท่านปลอดภัยจากการลอบสังหารด้วยอาวุธปืนในครั้งนั้นหากกระสุนปืนอาวุธสงครามไม่น้อยกว่า 2-300 นัดไม่ได้มาเฉียดฉิวผิวกายแม้ปลายจีวรของหลวงปู่บุญนาคและพระเนนในคณะแม้แต่นัดเดียวซ้ำยังมีลำแสงประหลาดที่เกิดจากการระเบิดของกระสุนปืนส่องทางให้กลับไปถึงที่พักสะดวกยิ่งขึ้นนับเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจากเหตุการณ์ที่ชวนให้เกิดความพิศวงในคืนนั้นก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นไม่เฉพาะแต่กับพระภิกษุสามเณรที่มาอยู่ในฐานะศิษย์ของหลวงปู่บุญนาคความเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นกับคณะบุคคลที่มีจิตใจเหี้ยมโหดไม่เชื่อและไม่หวาดกลัวต่อบาปบุญคุณโทษเช่นคนในขบวนการที่มาลอบสังหารหมู่พระสงฆ์ในกลางป่าชุดนั้นด้วยปรากฏว่ารุ่งสางของวันใหม่ฟ้ายังไม่ทันจะสว่างหลวงปู่และพระเนนและคณะศิษย์เพิ่งจะทำวัดสวดมนต์เสร็จกำลังแยกย้ายกันไปเตรียมบาตรเพื่อจะออกรับบิณฑบาตตามกิจประจำวันก็มีชายชะกัน5 คนหน้าตาดุดันรกรุงรังด้วยหนวดเคราสวมเสื้อผ้าคล้ายทหารป่ามายืนอยู่ที่หน้าศาลาพอพวกเขาเห็นว่าเหล่าพระเนนทำกิจกันเสร็จแล้วก็พากันก้าวขึ้นบนศาลาอย่างนอบน้อมปลดอาวุธลงจากบ่าแล้วก็ก้มลงกราบหมู่คณะสงฆ์ซึ่งมีหลวงปู่บุญนาคเป็นประธานพรางกล่าวขอขมาลาโทษต่อหลวงปู่และพระเนนทั้งหลายที่พวกตัวได้กระทำการด้วยความหลงผิดไปเมื่อคืนนี้เสร็จแล้วผู้เป็นหัวหน้าก็ได้ถามถึงสิ่งที่คาใจด้วยความสงสัยหลวงปู่ครับหลวงปู่กับพระเนนลูกศิษย์มีอะไรดีหรือครับเมื่อคืนนี้พวกผมยิงปืนใส่หลวงปู่และลูกศิษย์ชนิดเผาขนมั่นใจว่าในระยะใกล้ๆอย่างนั้นนะพวกผมยิงไม่พลาดแน่แต่ทำไมไม่ถูกหลวงปู่แล้วก็ลูกศิษย์สักนัดเดียวทั้งที่ยิงใส่มาเป็น100 นัดนะครับได้ฟังคำถามอย่างนั้นหลวงปู่ท่านก็ยิ้มน้อยๆแต่แล้วท่านก็บอกว่าอาตมากับพระลูกศิษย์ทุกคนไม่ได้มีของดีของขลังอะไรหรอกโยมนอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กราบไหว้บูชาประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็เท่านั้นถ้าจะว่ามีของดีของขลังก็พระรัตนตรัยนี่แหละทำดีปฏิบัติดีนะคุณพระย่อมคุ้มครองทุกคนแม้แต่โยมเองถ้าทำดีก็มีคุณพระรักษาเหมือนกันแล้วแสงสว่างนั่นแหละครับหลวงปู่เป็นแสงอะไรมันสว่างจ้าเหลือเกินสว่างจนพวกผมเนี่ยตกใจหนีกันไปคนละทิศคนละทางมันเป็นแสงอะไรอะครับอันนี้เองแล้วที่ทำให้พวกโยมหยุดยิงปืนใส่แสงที่โยมเห็นนะคงจะเป็นฤทธิ์ของเทพเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองอยู่ในสถานที่นี้เขาคงเห็นพระเนนถึงคราวลำบากถึงได้แสดงฤทธิ์มาช่วยละมั้งเจ้าที่เจ้าทางแถบนี้นะแรงมากนะโยม ใครทำดีเขาก็อนุโมทนาทำไม่ดีก็อาจจะมีโทษได้อยู่ในป่าในเขาที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้พวกโยมต้องระมัดระวังสิ่งที่ตามองไม่เห็นพวกนี้เอาไว้บ้างก็จะดีคงจะไม่แล้วล่ะครับหลวงปู่พวกผมพากันมานี่ก็ด้วยความสำนึกผิดในสิ่งที่ทำลงไปผมตั้งใจกันว่าจากนี้ไปพวกผมจะออกจากป่าแล้วล่ะครับผู้เป็นหัวหน้าคณะบอกถึงความตั้งใจของพวกเขาแล้วก็ได้ให้คำปฏิญาณต่อหลวงปู่บุญนาคว่าต่อไปนี้พวกตัวจะออกจากป่าจะวางอาวุธไปจับจอบจับเสียมประกอบสัมมาอาชีพจะเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดไปจะไม่ปฏิบัติการเช่นแต่ก่อนนั้นอีกขอให้คณะสงฆ์อโหสิกรรมแก่พวกเขาด้วยหลวงปู่บุญนาคเห็นเหตุการณ์กลับกลายเป็นอย่างนั้นก็ถึงกับยิ้มแล้วก็ให้พวกอยู่ป่าติดอาวุธผู้กลับใจปฏิญาณกล่าวรับไตรสรณคมสมาทานศีล5แสดงธรรมแนวทางสัมมาทิฏฐิอีกเล็กน้อยแล้วก็ให้ศีลให้พรแก่พวกเขาอย่างมีเมตตาจากนั้นก็บอกเตือนลูกศิษย์ของท่านให้ไปเตรียมบาตรเพื่อออกโปรดญาติโยมในยามเช้าต่อไปและถึงแม้ว่าสมาชิกในขบวนการนั้นจะกลับใจออกจากป่าไปวางอาวุธไปประกอบสัมมาอาชีพแล้วแต่หลวงปู่ก็หาได้พ้นภัยจากผู้ก่อการร้ายในขบวนการที่ว่านั้นโดยสิ้นเชิงไม่เมื่อคลื่นลูกแรกกระทบฝั่งแตกสลายตัวไปแล้วคลื่นลูกใหม่ก็โถมทับเข้ามาอีกในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปคุณสุวรรณคำเขื่อนแก้วผู้อยู่ในเหตุการณ์เป็นผู้เล่าว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มมีอิทธิพลเหนือพื้นที่ในเวลานั้นลอบยิงหมายสังหารหลวงปู่และหมู่คณะแต่ว่าไม่สำเร็จไม่อาจจะปลิดชีพผู้ปฏิบัติธรรมได้เลยแม้แต่น้อยเพราะข่าวนั้นแพร่สะพัดกว้างขวางออกไปก็เป็นเหตุชักชวนให้ผู้คนหลั่งไหลมาสู่วัดภูกระแตที่หลวงปู่พำนักกันมากมายมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาบ้างก็มากราบเพื่อจะร่วมทำบุญบ้างก็มาอาศัยบารมีให้หลวงปู่ขจัดทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บให้มารับการรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกเรื่องการทำมาหากินมาขอของดีของขลังไปคุ้มกันตัวมีสารพัดเจตนาที่พากันมาบางคนบางหมู่คณะก็มากันเพียงชั่วครู่ชั่วคราวบางคณะก็มาค้างคืนแล้วก็มีไม่น้อยที่พากันมานุ่งขาวห่มขาวเพื่อปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาตามที่หลวงปู่ท่านเมตตาแนะนำให้ตามระยะเวลาที่ตัวพอจะมี3วันบ้าง7วันบ้างแล้วก็ไม่มีกำหนดเวลาก็พอมีอยู่บ้างในจำนวนอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมีหลายเจตนาเหล่านั้นมีอุบาสิกาผู้หนึ่งชื่อเครือวันอายุอนามก็อยู่ในวัย30เศษเป็นสาวใหญ่เป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่เมื่อมาอยู่ที่วัดภูกระแตแล้วเธอก็มีกิริยาการอยู่ในความสำรวมเป็นอย่างมากขยันทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาสม่ำเสมอช่วงพักจากการปฏิบัติธรรมเธอก็จะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านพ้นไปเฉยปฏิบัติตามภาษิตโบราณที่ท่านสอนไว้ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดัวดายปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นเธอก็จะช่วยเหลืองานวัดด้วยการเช็ดถูปัดกวาดกุฏิแล้วก็ศาลาลานวัดล้างถ้วยชามรามหายจัดเก็บให้เป็นที่เป็นทางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพอถึงเวลาพระเนนจะฉันน้ำร้อนน้ำชาเธอก็จะจัดเตรียมต้มน้ำไปถวายอย่างไม่ต้องให้ใครเตือนไม่มีการขาดตกบกพร่องการกระทำของเธอจึงเป็นที่ไว้ใจของบุคคลทั้งหลายโดยมีความเห็นว่าเธอเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นลูกหลานเป็นเพื่อนเป็นคนในท้องถิ่นเป็นโยมของวัดภูกระแตมาระยะหลังเมื่อมาอยู่เป็นเวลานานพอสมควรแล้วการปฏิบัติต่อพระเนนของเธอก็จะมุ่งมาที่ตัวหลวงปู่เป็นกรณีพิเศษมักจะถือโอกาสในยามว่างเข้าไปชักชวนหลวงปู่ท่านสนทนาที่กุฏิเสมอพฤติกรรมที่ว่านั้นไม่มีใครเครือบแคลงสงสัยและคาดคิดว่าจะเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นกับบุคคลที่ตัวเคารพนับถือในภายหลังเพราะพากันเชื่อไว้วางใจว่าอุบาสิกาเครือวันผู้นี้เป็นสตรีที่เคร่งธรรมะมุ่งปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์แต่นั่นก็เป็นเพียงการคาดคิดเจตนาดีในสายตาของคนอื่นไม่ได้รวมถึงความคิดเห็นของหลวงปู่บุญนาคด้วยหลวงปู่ท่านคงจะเล็งเห็นในการอนาคตด้วยญาณสมาธิของท่านแล้วว่าอีกไม่นานความไม่สงบจะเกิดขึ้นด้วยอุบาสิกาคนนี้ท่านก็เรียกหาพระภิกษุสุวรรณ ซึ่งติดตามมาอยู่กับท่านตั้งแต่เป็นสามเณรเพื่อครั้งออกมาอยู่ป่าคราวแรกให้มาอยู่ปฏิบัติต่อท่านอย่างใกล้ชิดจะว่าเป็นการนำลูกศิษย์มาเป็นเกราะป้องกันข้อครหานินทาที่จะมีตามมาก็ว่าได้แต่ก็อย่างว่าแล้วครับคนคอยป้องกันก็ย่อมมีโอกาสพลั้งเผลอเปิดช่องให้คนจ้องเนี่ยหาโอกาสได้เข้าปฏิบัติการวันหนึ่งจึงเป็นโอกาสของอุบาสิกาเครือวันขึ้นไปสนทนากับหลวงปู่บุญนาคหน้ากุฏิโดยลำพังโดยหลวงปู่ไม่มีโอกาสได้บ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงได้จากเหตุในวันนั้นก็ทำให้มีข่าวลือสะพัดตามมาในภายหลังว่าหลวงปู่บุญนาคมีสัมพันธ์ชู้สาวกับอุบาสิกาเครือวันโดยมีอุบาสิกาเครือวันเป็นเจ้าทุกข์เป็นพยานยืนยันในข่าวนั้นว่าเป็นความจริงเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้บรรดาพระเนนลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่บุญนาคโกรธแค้นยิ่งนักจึงขับไล่อุบาสิกาเครือวันให้ออกไปจากวัดเพราะไม่เชื่อว่าเหตุของข่าวลือนั้นจะเป็นจริงแต่เชื่อมั่นในคุณธรรมของผู้เป็นอาจารย์เมื่อเหตุการณ์อันล่อแหลมนำความเสื่อมถอยมาสู่วงการคณะสงฆ์แม้ว่าจะกำจัดตัวต้นเหตุไปให้พ้นทางแล้วก็ตามแต่วิถีทางการปกครองสงฆ์ยังมีอยู่เขาก็เข้ามาไต่สวนสืบสวนหาความจริงจากหลวงปู่บุญนาคหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจมอบกายถวายชีวิตให้พระรัตนตรัยแล้วอย่างสิ้นเชิงท่านก็ไม่ได้หวั่นไหวไปตามข่าวลือและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกไปสืบสวนก็แสดงความบริสุทธิ์บอกเล่าเรื่องราวตามความเป็นจริงให้รู้โดยตลอดด้วยประจักษ์พยานหลักฐานต่างๆทั้งคำยืนยันอย่างมั่นคงในความบริสุทธิ์ของหลวงปู่และพฤติกรรมที่ท่านเคยมีมาโดยตลอดว่าท่านไม่เคยสนใจใส่ใจเรื่องข่าวโลกีมาก่อนตรงกันข้ามกับเคร่งครัดปฏิบัติอยู่ในธรรมเป็นอย่างยิ่งท่านจึงผ่านพ้นมนทินในกรณีดังกล่าวมาได้แม้ว่าจะไม่มีโทษทางปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นแต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้พิจารณาในข้อประพฤติปฏิบัติของตัวว่าเพราะเหตุใดจึงเปิดช่องให้เกิดข่าวลืออย่างนั้นได้เพื่อหาทางแก้ไขปรับปรุงตัวเองต่อไปพอพิจารณาอย่างนั้นแล้วนับแต่นั้นมาหลวงปู่บุญนาคท่านก็ไม่ยอมอยู่กุฏิที่พักอาศัยท่านหลีกเร้นตนเองออกไปจากหมู่คณะไปปักกรดบำเพ็ญภาวนาอยู่ตามโคนไม้บ้างในที่โล่งบ้างเข้าไปอยู่ในถ้ำบ้างไม่มีที่พักที่แน่นอนท่านเพิ่งจะเข้ามาอยู่ในกุฏิที่ญาติโยมสร้างให้เมื่อตอนที่ท่านอายุเข้าสู่วัยชราแล้วในช่วงที่ท่านปลีกตัวหลบหลีกออกไปอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังอันนี้แหละในช่วงนี้อาถรรพ์อันลี้ลับของภูกระแตก็ได้ปรากฏสำแดงฤทธิ์เดชให้ผู้คนทั้งหลายได้ประจักษ์อย่างเด่นชัดขึ้นนั่นก็คือการสำแดงฤทธิ์เดชของผีเจ้าปู่ภูกระแตผีเจ้าปู่ที่ว่านี้ชาวบ้านดุนเหลาตำบลจำปีรวมทั้งชาวอำเภอศรีธาตุต่างเชื่อกันว่าเกิดจากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาภูกระแตมีฤทธิ์มีเดชมากผู้ที่ไม่มีศีลมีธรรมจะเข้ามาอยู่ในบริเวณภูกระแตแห่งนี้ไม่ได้เลยแม้แต่พระกรรมฐานธุดงค์ที่ผ่านมาถ้าไม่เคร่งครัดจริงต่อศีลต่อธรรมต่อการปฏิบัติภาวนาก็อยู่พักไม่ได้นานอย่างมากไม่เกิน3วันต้องหอบกรดหอบย่ามเพ่นหนีเพราะโดนผีเจ้าปู่ภูกระแตเล่นงานแล้วก็ยังมีบางรายโดนเข้าอย่างหนักหนาสาหัสถึงขนาดตายกลายเป็นผีเฝ้าถ้ำก็ยังมีปรากฏก็ทำให้ถ้ำในเทือกเขาภูกระแตเป็นที่เกรงขามครั่นคร้ำไม่มีใครกล้าล่วงล้ำก้ำเกินเข้าไปเว้นแต่ผู้ปฏิบัติกรรมฐานเคร่งครัดอยู่ในศีลในธรรมอย่างแท้จริงเท่านั้นที่สามารถจะอยู่ได้สำหรับอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นในคราวที่หลวงปู่บุญนาคถูกใส่ความนั้นเกิดขึ้นหลังจากหลวงปู่บุญนาคเข้าไปอยู่ในถ้ำเพียง3วันโดยมีความไม่สงบสุขเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ตำบลจำปีเหตุแรกเกิดกับกำนันเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองพื้นที่ก่อนโดยอยู่ๆก็เกิดมีอาการคลุ้มคลั่งและทำร้ายผู้คนแม้ญาติมิตรที่สนิทสนมอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ไม่มีเว้นต้องวุ่นวายกันเข้ามาจับมารุมจับกุมพันธนาการด้วยโซ่เหล็กเส้นใหญ่แต่ประหลาดกำนันผู้มีอาการคลุ้มคลั่งในเวลานั้นมีพละกำลังผิดมนุษย์มนาทั่วไปสามารถใช้มือเปล่าๆทั้งสองข้างของตัวกระชากหักโซ่เหล็กเส้นใหญ่ให้หักขาดสะบั้นได้ไม่ยากจากนั้นก็หลบหนีเข้าป่าไป เหตุเกิดกับกำนันประจำตำบลได้เพียงวันเดียวก็เกิดขึ้นอีกรายหนึ่งในลักษณะเดียวกันทำนองเดียวกันคราวหลังนี่เกิดกับผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเหมือนกันพอคนทั้งสองหลบหนีเข้าป่าไปด้วยอาการคลุ้มคลั่งไร้สติสัมปชัญญะญาติมิตรและชาวบ้านที่ให้ความเคารพในคนทั้งสองนี่ก็เดือดร้อนต้องเกณฑ์คนออกตามหาทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะช่วยเหลือแก้ไขบังเอิญเวลานั้นหลวงปู่อ่อนญาณสิริผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานได้แก่หลวงปู่บุญนาคได้ทราบเรื่องราวของผู้เป็นศิษย์เมตตามาเยี่ยมเพื่อจะถามข่าวถึงที่ภูกระแตท่านก็เลยช่วยเหลือชาวบ้านอีกกำลังหนึ่งแต่เหตุการณ์อันสยดสยองก็ได้เกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้ทันมันเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเวลานั้นบังเอิญหลวงปู่อ่อนญาณสิริผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานให้แก่หลวงปู่บุญนาคได้ทราบเรื่องราวของหลวงปู่บุญนาคก็มาเยี่ยมเพื่อจะถามข่าวถึงที่ภูกระแตเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านอีกกำลังหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์อันสยดสยองก็เกิดขึ้นอย่างชนิดที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือได้ทันเพราะว่าเมื่อชาวบ้านตามไปพบตัวกำนันแล้วก็จะจับกุมมาหาหลวงปู่อ่อนให้แก้ไขให้กำนันผู้คลุ้มคลั่งก็ใช้มือทั้งสองของตัวควักลูกตาของตัวเองออกมากัดกินอย่างอร่อยอร่อยซ้ำยังหัวเราะเยาะผู้ที่รุมล้อมที่หมายจะจับกุมแบบสนุกสนานฝ่ายผู้ใหญ่บ้านก็เช่นเดียวกันเมื่อเห็นว่าตัวจนมุมก็ควักลูกตาตัวเองมากินแต่ในกรณีของผู้ใหญ่บ้านควักออกมากินเพียงข้างเดียวเท่านั้นคนก็เข้าไปรุมล้อมกันซะก่อนสิ่งที่แปลกที่เกิดขึ้นแก่คนทั้งสองนั่นก็คือเมื่อเขาได้ควักลูกตาของตัวเองออกมากินนั้นบาดแผลที่เบ้าตาของคนทั้งสองกลับไม่มีเลือดไหลออกมาแม้แต่หยดเดียวบังเอิญในช่วงจังหวะนั้นขณะเกิดกรณีสยองขวัญแก่เจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นทั้งสองคนชาวบ้านนิมนต์หลวงปู่อ่อนมาถึงที่เกิดเหตุท่านก็เลยลงมือช่วยเหลือด้วยการเข้าไปจับนับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าชาวภูกระแตต้องจำอย่างติดตาติดใจในเหตุการณ์ที่ตัวได้รู้ได้เห็นคราวนั้นการเข้าไปจับกำนันและผู้ใหญ่บ้านของหลวงปู่อ่อนท่านใช้เพียงได้สายสินเส้นเล็กๆ เท่านั้นไปเป็นเครื่องพันธนาการคนทั้งสองซึ่งได้สายสินเส้นเล็กๆ ก็สามารถมัดคนทั้งสองให้สิ้นอิสรภาพได้โดยง่ายทั้งที่ก่อนหน้านั้นโซ่เหล็กเส้นใหญ่ยังมัดไว้ไม่อยู่เขาสามารถกระชากขาดสะบั้นอย่างไม่ยากเย็นเมื่อจับคนทั้งสองได้เรียบร้อยแล้วหลวงปู่อ่อนก็ใช้หวายลงอาคมของท่านหวดฟาดลงบนร่างของคนทั้งสองพอหวายอาคมฟาดถูกตัวเพียงคนละครั้งสองครั้งเท่านั้นทั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ฟื้นคืนสติดังเดิมพอมีสติเท่านั้นคนทั้งสองก็เริ่มครวญครางอย่างหวยหวนชวนเวทนาเจ็บปวดแสนสาหัสจากบาดแผลที่เบ้าตาของตัวเลือดไหลทะลักออกมาอย่างมากมายจากเหตุการณ์นั้นก็ทำให้กำนันซึ่งควักลูกตาตัวเองมากินทั้งสองข้างในกำนันถึงกับเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะว่าเสียเลือดมากจนไม่อาจจะทนต่อความเจ็บปวดได้ส่วนผู้ใหญ่บ้านนี่ยังสามารถช่วยเหลือเยียวยาได้ทันแต่ว่าต้องกลายเป็นคนพิการตาบอดไปตลอดชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสันนิษฐานได้ว่าเป็นการลงโทษจากผีเจ้าปู่ภูกระแตที่บันดาลมาถึงผู้ปกครองท้องที่ที่ขาดการสอดส่องดูแลสารทุกข์สุขดิบของชาวบ้านขาดการดูแลพื้นที่ในเขตปกครองของตัวอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดภูกระแตด้วยต่อมาหลังเหตุการณ์สยองขวัญเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่คือกำนันและผู้ใหญ่บ้านดีได้ไม่กี่วันอุบาสิกาเครือวันที่ถูกชาวบ้านขับไล่ไปก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่การมาคราวนี้เธอไม่ได้นุ่งขาวห่มขาวเหมือนเมื่อคราวมาอยู่ที่วัดภูกระแตเธอกลับมาในชุดเขียวพรางตาของทหารป่าพร้อมด้วยอาวุธสงครามอยู่ในมือติดตามโดยสมัครพรรคพวกที่เป็นชายชะกันมีอาวุธและสวมเสื้อผ้าในลักษณะเดียวกันกับเธอทุกคนก็จึงรู้ว่าอดีตอุบาสิกาเครือวันก็คือคนในขบวนการคอมมิวนิสต์ที่แฝงตัวเข้ามาทำลายความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงปู่บุญนาคก็ในคราวนั้นเองคุณสุวรรณคำเขื่อนแก้วยังได้เล่าเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีสามเณรรูปหนึ่งบวชเข้ามาในขณะที่อายุยังน้อย วันหนึ่งเกิดหิวขึ้นมาในตอนเย็นหลังเที่ยงหิวจนทนไม่ไหวก็แอบเอาข้าวต้มมัดเข้าไปฉันในกุฏิโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นเย็นนั้นสามเณรรูปนั้นก็ได้ข้าวต้มมัดเป็นโอสถรักษาโรคหิวของตัวสบายท้องไปความสบายของสามเณรรูปนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเพราะรุ่งเช้าในวันต่อมาปรากฏว่าที่ศีรษะของสามเณรมีผื่นขึ้นขุยขาวขาวเต็มไปหมดซ้ำยังมีอาการคันต้องเกาแกรกแกรกคุณสวรรค์ตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่ไปเห็นเข้าก็ถามว่าเนนหัวเนนไปโดนอะไรมาไหนมาดูดิ ไม่รู้องค์พี่อยู่ๆมันคันยังมาเฉยๆไม่รู้มันเป็นอะไร เนนไปทำผิดศีลอะไรหรือเปล่า ไม่เคยอ่ะผมไม่เคยทำอะไรผิดนี ่สามเณรในปฏิเสธพลวันเนี่ยโดนข้อมูสาเข้าไปอีกรายการหนึ่งไม่จริงนะถ้าเกิดเหตุแบบนี้แสดงว่าเนนต้องไปทำอะไรผิดมาแน่ๆเลยสารภาพมาซะดีๆจะได้หาทางแก้ไขให้ไม่งั้นหัวเน่านะ เออ ถามจริงอ่ะเนรรู้ไหมว่าหัวเนนเป็นอะไร ไม่รู ้ขี้กลากขึ้นหัวแล้วคนทำผิดศีลผิดธรรมในวัดเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่สำนึกผิดไม่สารภาพออกมาไม่มีทางหายนะเป็นจนหัวเน่านะหนอนขึ้นนะพอเป็นอย่างนี้สามเณรน้อยรูปนั้นก็จำต้องสารภาพเสียงอ่อยๆว่าตัวเองแอบกินข้าวต้มมัดเข้าไปกรีบหนึ่งเมื่อเย็นวานแอบกินเข้าไปกรีบเดียวเท่านั้นอ่ะโอ้ยไม่เห็นหน้าจะต้องมาถึงขนาดนี้เลยเมื่อได้ฟังคำสารภาพแล้วพระสุวรรณก็พาสามเณรรูปนั้นไปหาหลวงปู่บุญนาคไปสารภาพผิดต่อท่านเพื่อขอขมากรรมแล้วก็ปฏิญาณว่าจะไม่ทำผิดอย่างนี้อีกต่อหน้าพระประธานหลวงปู่บุญนาคเห็นว่าสามเณรพอจะเข็ดหลาบแล้วก็เรียกเข้ามาเป่าหัวให้พรวดหนึ่งแล้วเป็นเพียงพรวดเดียวเท่านั้นขี้กลากบนหัวสามเณรก็หายไปโดยไม่ต้องใช้ยาทาหายไปเพียงชั่วเวลาข้ามคืนเดียวเท่านั้นเองครับ ทีนี้มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังเรื่องวัวธนูคุณเล็กเล่าให้ฟังบอกสมัยเด็กๆนี่แกรู้ว่าที่บ้านลุงเมืองข้างบ้านกันเนี่ยเลี้ยงวัวธนูเอาไว้เขาว่าวัวธนูนี่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้านก็ได้ถ้ามีคนบุกรุกเข้าบ้านพวกที่มาขโมยของหรือมาคิดร้ายเจ้าของบ้านเนี่ยวัวธนูจะจัดการกับคนชั่วพวกนั้นอย่างเด็ดขาดจนต้องเพ่นกันกระเจิดกระเจิงหรือบางคนก็เลี้ยงเอาไว้เพื่อให้ไปทำร้ายศัตรูคู่แค้นอันนี้ก็คงจะต้องคิดกันว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่ว่าที่ลุงเมืองแกเลี้ยงไว้เขาว่าแกเลี้ยงเพราะมีคนให้แกมาแต่เขาว่าการจะเลี้ยงวัวธนูนี่ต้องเอาใจใส่เลี้ยงจริงๆไม่ใช่เลี้ยงเล่นๆเลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างปล่อยอดๆอยากๆนี่อันนี้เกิดเรื่องไม่ดีไม่งามกับเจ้าของแน่ถ้าเลี้ยงก็ต้องคอยให้ยาให้น้ำอยู่สม่ำเสมอห้ามลืมเป็นอันขาดเล่ากันว่าวัวธนูตัวนั้นปั้นจากดินเจ็ดประชาผสมเท่ากระดูกผีไตหงแล้วก็อะไรอย่างอื่นอีกหลายอย่างล้วนแต่น่ากลัวนั่นแหละสำหรับวัวธนูนั้นไม่ใช่ว่าใครจะทำขึ้นมาก็ได้นะไม่ได้หรอกคนทำขึ้นมาต้องมีอาคมแก่กล้าด้วยอยู่มาวันหนึ่งวัวธนูก็สำแดงฤทธิ์เพื่อนบ้านได้ยินเสียงดังคึกๆในบ้านตอนดึกสงัดคืนนั้นนะเสียงข้าวของตกหล่นกระทบพื้นทั้งที่ในบ้านลุงเมืองไม่มีคนอยู่เลยแกปิดบ้านเอาไว้แล้วไปบ้านญาติที่เขามีงานแต่งนั่นน่ะพอเจ้าของบ้านกลับมาเปิดบ้านเข้าไปก็เห็นบ้านเละเทะเกะกะตัวก็งงข้าวของเสียหายแต่ว่ามันไม่ได้สูญหายไปไหนยังอยู่ครบเพียงแต่ว่าไอ้ที่บุบได้ก็บุบบู้วี่ไปเลยไอ้ที่บินได้ก็บินอีกหลายชิ้นก็มีร่องรอยทิ้งเอาไว้เห็นลุงเมืองก็เลยเชื่อว่าขโมยไม่ได้เข้าบ้านแกแต่เป็นเพราะวัวธนูนี่น่าจะเป็นคนทำแกไม่ได้ให้ยาให้น้ำก็เลยอาละวาดอยู่ต่อมาอีกคืนนึงมีคนเข้ามาหมายจะขโมยของในบ้านแต่หัวขโมยไม่ได้อะไรติดมือไปเลยได้แต่แผลกลับไปเพราะว่ามีร่องรอยทิ้งเอาไว้ให้เจ้าของบ้านเห็นก็คือหยดเลือดหยดเป็นทางออกจากบ้านไปลุงเมืองตามรอยเลือดไปก็เห็นว่าไปในทิศทางด้านเหนือของหมู่บ้านแต่ครั้นแกตามไปเรื่อยๆหยดเลือดก็ไปสิ้นสุดอยู่แถวๆบ้านหลังหนึ่งเขาว่าที่โจรมันเข้าบ้านได้มันเป็นเพราะว่าคืนนั้นคนในบ้านนอนหลับกันเป็นตายเขาว่าต้องโดนรมยาพวกคนร้ายจะมียาสำหรับรมให้หลับสนิทเพื่อจะเข้าลักของในบ้านไม่มีใครรู้สึกตัวเลยตื่นมาตอนเช้าถึงได้รู้ว่าเกิดเหตุในบ้านพบรอยเลือดหยดเป็นทางอย่างที่เล่าตะกี้เนี่ยลุงเมืองสืบหาตัวคนบุกรุกบ้านแกตามที่แกสงสัยแล้วเวลาเดียวกันเมียของแกไปดูวัวที่หิ้งบูชาเมียแกก็เห็นสีแดงๆติดอยู่ที่เขาวัวทั้งสองข้างเป็นรอยเลือดเมียแกเชื่อว่าต้องเป็นเลือดโจรนะอย่างแน่นอน ข้างฝ่ายลุงเมืองสอบถามพวกฝูงของแกไปจนกระทั่งรู้ว่าที่บ้านหลังหนึ่งมีคนเจ็บป่วยด้วยบาดแผลเป็นบ้านหลังที่มีรอยเลือดไปสิ้นสุดตรงนั้นอ่ะแต่คนเจ็บอ้างว่าโดนควายที่เลี้ยงเอาไว้มันขวิดเอาจริงหรือไม่จริงยังไงไม่มีใครรู้ได้เพราะไม่มีใครเห็นตอนที่โดนขวิดแต่ว่าเมียของเขาเองก็ยังไม่เห็นมีแต่คำบอกเล่าของคนป่วยเท่านั้นแหละคนที่แอบเห็นแอบรู้กล่าวว่าตามเนื้อตัวคนคนนั้นเต็มไปด้วยบาดแผลร่องรอยโดนขวิดแน่ๆลุงเมืองแกก็อยากจะเห็นรอยแผลแต่ว่าคนเจ็บบอกเมียว่าไม่อยากให้ใครเข้ามาเห็นลุงเมืองอ้างว่าจะไปเยี่ยมเขาก็ห้ามคนเข้าเยี่ยมเด็ดขาดลุงเมืองก็เลยแน่ใจว่าต้องเป็นไอ้เจ้าคนนี้แหละเพราะคนนี้เป็นเพื่อนบ้านรู้กันดีว่าประวัติไม่ค่อยสวยงามนักเคยเกี่ยวข้องกับพวกลักวิ่งชิงปล้นมาก่อนมีแนวโน้มอยู่ว่าเขาจะเป็นคนร้ายอีกทั้งพิรุธที่เขาไม่ยอมให้ใครเข้าไปเยี่ยมอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นี้ก็เลยเป็นที่ร่ำลือกันว่าที่บ้านลุงเมืองเนี่ยมีวัวธนูดุพอลืออย่างนั้นก็เกิดมีคนอยากได้มาขอซื้อให้ราคาดีแต่ลุงเมืองไม่ขายคนนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาหลายหนมาแค่นขอซื้อลุงเมืองก็บอกว่าแกไม่ขายให้ใครเป็นอันขาดวัวธนูตัวนี้มีคุณแก่แกมากช่วยเฝ้าบ้านช่วยปกป้องข้าวของทรัพย์สินของแกทีนี้คนอยากได้มันก็อยากได้อย่างชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังซะด้วยก็เลยทำการที่เขาเรียกว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต์ก็ต้องเอาด้วยคาถาว่างั้นเขาเป็นคนมีลูกน้องก็เลยส่งลูกน้องให้เข้าไปลักวัวธนูลูกน้องก็ช่างไม่ฟังข่าวคราวซะเลยว่าวัวธนูตัวนี้มันดุมังงุมมังงาหราก็ไปก็เลยโดนดีมารู้กันอีกทีลูกน้องที่นายคนนี้ส่งไปสาหัสสากันแผลเต็มตัวเลยสมสารกลับไปหาคนที่ใช้จ้างวานแต่นายคนนั้นไม่ยอมรับว่าใช้ให้เขาไปทำการอันไม่งามก็ขับไล่สายส่งเขาก็เจ็บปวดร่างกายยังเจ็บปวดใจอีกด้วยเขาก็เลยไม่เก็บเป็นความลับออกมาแฉหมดเลยว่านายคนนั้นเป็นคนใช้ให้เขาไปขโมยวัวธนูในบ้านลุงเมืองเมื่อเขาพูดออกมาอย่างนั้นเสร็จแล้วเจ้าคนที่ถูกระบุชื่อเรื่องอะไรมันจะยอมรับก็บ้าเต็มทีแล้วก็ได้แต่โบยไปว่าไอ้ลูกน้องน่ะมันใส่ความหาเรื่องให้เดือดร้อนคนอย่างเขาไม่เคยทำอย่างนั้นหรอกอยากจะได้นะอยากได้แต่ว่าไม่เล่นวิธีสกปรกมีแต่ไอ้ลูกน้องน่ะมันแหละที่มันเขาคาดเดาอําคงคิดเลวคิดชั่วจะขโมยเอาไปขายเองว่างั้นทีนี้ในคนที่อยากได้นี่ก็พยายามอีกลุงเมืองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่เพราะว่าเกิดการอยากได้กันขึ้นมาไม่ว่าเขาคนนั้นหรือว่าคนไหนทีนี้ปรากฏว่ามีคนร้ายย่องเข้าบ้านอีกคนที่ลอบเข้ามาในบ้านลุงเมืองก็โดนเข้าอีกทิ้งรอยเลือดเป็นทางไว้ให้เจ้าของบ้านเห็นร้องโอยโอยดังลั่นกลางดึกเลยปลุกให้ลุงเมืองกับลูกกับเมียต่างก็ตื่นขึ้นมาเห็นคนร้ายวิ่งอ้าวเลยร่างตะคุ่มแผ่นหนีไปแล้วก็เห็นด้วยกันว่ามีวัวใหญ่เขางงหน้ากลัวตัวหนึ่งไล่ขวิดจนพ้นเขตบ้านแล้ววัวตัวนั้นก็หายวับไปในท่ามกลางความมืดหลังจากนั้นไม่กี่วันที่หมู่บ้านมีงานศพคนตายโดนอะไรเขาอย่างหนึ่งตามเนื้อตามตัวเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ไม่ยอมปริปากพูดว่าไปโดนอะไรมาแม้แต่เมียก็ไม่บอกพ่อแม่ของเขาก็ไม่รู้เขาไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่ข่าวลือก็ต้องมีอยู่แล้วเล่าลือซุบซิบกันลับๆว่าคนตายโดนเขาไอ้วัวธนูขวิดแต่คงจะต้องมีของดีหนังเหนียวขวิดไม่เข้าแต่ก็ช้ำในตายเขาคนนี้ไม่ว่าใครก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ก็เป็นคนที่ชอบพวกเครื่องรางของขลังอยู่มากก็เลยพูดกันว่านั่นขนาดมีเครื่องรางของขลังป้องกันตัวก็ยังโดนถึงตายโอ้วัวธนูตัวนี้ดุจริงๆแล้วก็เล่ากันต่อมาว่าลุงเมืองแกก็ไม่สบายใจที่มีคนเจ็บคนตายเพราะว่าวัวธนูของแกสลดใจมากแกก็เลยเอาวัวธนูไปคืนเจ้าของเดิมคนที่ให้แกมาก็คือพระอาจารย์องค์หนึ่งที่แกนับถือมากนั่นเองแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์องค์ไหนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดกับอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ